I løbet af dagen flere skyer og enkelte lokale byer, svag til jævn, nogle steder frisk vind, og så fra 15 til 20 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Så er det mig en udsøgt ære at byde velkommen til premieren her på Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Jeg hedder Frederik Cilius, og Rasmus Bruun, han er ikke i dag. Han har simpelthen valgt ikke at være her på premieredagen. Og det er bare så fint. Det er så helt okay, Rasmus. Jeg håber, du har det rigtig godt derude. Men du er der jo, lytter. Og jeg er også, så lad os se, hvad der sker. Hvad er ADF eller ALF i daglig tale? Jamen, det er som sagt bare en programrække her på Radio 24/7, som gerne skulle munde ud i en hyggelig, dejlig, ikke voldelig, ikke racistisk, antidemokratisk festival et eller andet sted i København, det finder vi ud af, den 2. august. Det er altså en lørdag. Og hvem er vi, der laver det? Jo, det er Frederik Cilius, det er mig og Rasmus Bruun. Han er jo ikke i dag, men han kommer i morgen. Og han og jeg, vi lavede jo Damernes Magazine sidste år, så vi har taget traditionen op med at bruge sommeren til at smøge ærmerne op og komme i gang. Fordi, hvorfor laver vi et F? Jamen, undersøgelser viser, jeg står med nogle af dem her, at danskerne simpelthen har mistet tiltroen til demokratiet. Demokratiet er dødt. En ud af 9 danskere, viser en undersøgelse i 2011, flørter med diktaturtanker, som der står. Hver 9. er åben for en stærk leder, der styrer landet uden hensyn til Folketinget eller vælgerne, mens hver 4. synes, at det er en god idé at lade eksperter køre landet. Sådan lyder det der fra ugeskriftet A4. Og det synes vi sgu egentlig lyder som en meget god idé. Altså, hvis man har mistet tiltroen på demokratiet, til demokratiet, så gælder det jo om at være proaktiv og finde et alternativ. Det er der ikke rigtig noget forum for, men det skal det her program bruges til. Vi skal høre fra dig derude, og vi skal høre fra nogle talere, som kan komme og tale på den her hyggelige dag, som vi skal holde den 2. august. Det er simpelthen et forum, som er åbent, hvor alle kan komme og ytre deres antidemokratiske holdninger og forslag til, hvordan vi indretter samfundet post-diktaturisk. Jeg har lyst til at lige starte med at sige, at jeg er sindssygt nervøs. Altså simpelthen helt vildt nervøs. Men fordi Rasmus ikke er. Normalt, når vi laver radio, så hvis jeg ikke lige ved, hvad jeg skal sige, så snakker jeg bare med ham. Og så siger han et eller andet, og han er her ikke i dag. Så det er ren lort. Men så så jeg heldigvis lige noget fra fra det, der hedder Køb fri til kærlighed, som er det program med Ole Vedel. Og der er på et tidspunkt, hvor Ole Vedel, han skal ud og hente sin nye kone fra Thailand ud i lufthavnen, og han er sindssygt nervøs. Han er måske endda mere nervøs, end jeg er nu. Og så siger han, hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre ved det? Jo, Ole han laver en pep-talk til sig selv. Og jeg har hørt den 10 gange i dag, og den hjælper virkelig, virkelig, virkelig meget. Nu kan du også lige høre den. Jeg skal lige have noget mere selvtillid. Du kan gøre det. Du gør det. Og du kan gøre det godt. Bare du selv vil, og du tror på det. Tro på det. Så kan det lade sig gøre. Tak, Ole. Jeg bliver nødt til at lige høre den igen. Du kan gøre det. Du gør det. Og du kan gøre det godt. Bare du selv vil, og du tror på det. Tro på det. Så kan det lade sig gøre. Ja, tak skal du have, Ole. Jeg er allerede langt, langt, langt mere rolig. Nå, noget mere statistik, det er lidt kedeligt, men altså, man skal jo ligesom sige, vi bliver nødt til at høre, hvad grundlaget er for det her. Og der er noget, der hedder The Bertelsmann Foundation. De har nu fundet ud af, at der er hele 52 defekte demokratier i verden. Det går ned ad bakke, og hvis man ser på det, de kalder deres BTI-indeks, som er et indeks for hvor hvilke hvad det hedder eller styreformer, hvilken retning styreformer går i, så går det altså globalt set væk fra demokratiet. Så det handler om at fremtidssikre os selv, og det skal vi gøre på den mest hyggelige og gode måde. Det skal jo ikke være surt arbejde, det hele. Det er der ikke nogen, der gider. Men det, vi skal bruge, det er dig derude. Du kan ringe herind på 20 24 7 24 7, og det, jeg gerne vil høre, det er, hvorfor tror du, at demokratiet er i krise? Men nu er det jo det 21. århundrede, det her, så selvfølgelig kan man ikke... Det er jo ikke kun ringe, vel? Altså, come on. Vi skal på mange ting, ikke? Og derfor har jeg sørget for, at Antidemokratisk Festival er på samtlige sociale medier. Der er intet socialt medie, vi ikke er på. Vi er på Facebook, naturligvis. Søg efter Antidemokratisk Festival. Så kan du gå ind og skrive på væggen der, direkte ind til mig, en kommentar. Hvorfor tror du, demokratiet er i krise? Vi er selvfølgelig på Twitter også. Der kan du søge efter ADF eller @antidemokratisk. Så er vi selvfølgelig også på Tinder, som er den mobile dating-app. Og der vil jeg lige have lov til at sige, hvis folk siger, at Facebook er dødt, det er fuldstændig sandt. Vi har lavet et shout-out på flere forskellige sociale medier i dag. Tinder, den brager derudad. Og der skal man bare søge på, at vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Så kan man skrive til os. Vi er også på Snapchat. Der skal man bare søge efter Antidemokratisk. Så kan man sende et Snapchat ind til os. Så er vi på Instagram. Der skal man søge på Antidemokratisk _ Festival. Så kan man se vores sjove billeder herinde fra studiet og måske kommentere på dem. Så er vi naturligvis også på Tumblr. Der skal man gå ind på antidemokratisk.tumblr.com. Så kan man gå ind på vores Tumblr-side der. Så er vi naturligvis også på MySpace. Der kan man søge efter ADF eller @antidemokratisk, eller gå ind på myspace.com/antidemokratisk, og så kan man se vores MySpace-side der. Så er vi naturligvis også på bøsse-sex-appen Grindr. Der kan man også skrive til os. Så er vi på LinkedIn. Der kan man... Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad man kan på LinkedIn. Jeg har selv en profil derinde. Jeg har ikke lige været inde og bruge den de sidste 2-3 år. Men det er vist noget med, hvis der er nogen fra erhvervslivet eller andet, der vil tilbyde os et eller andet. Det kunne for eksempel være en donation til festivalen. Det kan du bare skrive ind på LinkedIn. Og der hedder vi Antidemokratisk Festival. Nå, og så skal jeg lige sige, på Grindr, der kan man ikke søge på folk. Men der kan man være heldig at finde os. Der hedder vi Antidemokratisk. Så er vi selvfølgelig på Vine også. Der kan man søge efter Antidemokratisk Festival. Det er sådan nogle små 7-sekunders lange videoer, som man kan lægge op. Jeg tror, vi har fået lavet en, ellers så får vi lavet en senere i dag, som på 7 sekunder forklarer, hvad er ADF. Og så er vi selvfølgelig sidst, men ikke mindst, på Weibo, som er den kinesiske Facebook. Og der kan man altså også skrive ind til os. Men ring eller skriv til os på en af de her mange sociale medier på ring ind på 20 24 7 24 7. Det bedste argument imod demokrati er en 5-minutters samtale med en gennemsnitsvælger. Winston Churchill. Ja, det var rigtig god. Og så skal vi til noget, som er noget af det lidt praktiske her. Fordi nu får jeg nemlig en gæst i studiet. Han hedder Morten Jung. Er du i familie med psykoanalytikeren? Nej, men der var nogen, der sikkert kunne mene, at jeg trængte til et besøg. Morten, du er viceborgmester i Frederiksberg Kommune. Ja. Og grunden til, at jeg har inviteret dig herind i dag, det er fordi, at vi skal jo lave den her festival, en fysisk festival. Ja. Hvor man kan møde op, hygge, få en pølse, man kan sikkert også godt få en shawarma. Ja. Noget hummus, noget alt muligt forskelligt. Det skal være en hyggelig dag. Men vi tænkte, at det ville gøre livet lidt lettere for os, hvis vi blev en forening. Ja. Det er en idé, vi har. Jeg ved slet ikke, om det er lettere. Men så faldt vi over noget, der hedder en folkeoplysende forening. Ja. Og hvis man bliver sådan en, så kan man modtage kommunal støtte. Det er korrekt. Og det vil vi jo bare rigtig gerne. Ja, det kan det godt. Og det vil sige, at du er her i egenskab af viceborgmester Frederiksberg Kommune, men du er står også for... Jeg er formand for Folkeoplysningsudvalget på Frederiksberg. Sådan, så det er dig, der sidder... Er det dig, der både laver reglerne og kigger på ansøgninger også? Nej, sådan kan man ikke helt sige det, hvad hedder det. Vi er, altså, Folkeoplysningen på Frederiksberg, hvad hedder det, der sidder der så 8 repræsentanter for vores foreninger, og så sidder der så 7 politikere. Og det, som vi gør, det er, at vi administrerer folkeoplysningsloven. Så når I nu søger om eventuelt, så hvis I søger om at blive en godkendt forening, ja. Jamen så ser vi så på jeres vedtægter, og så siger vi så, nå, er det i overensstemmelse med lovens forskrift? Og så hvis det er det, jamen så bliver man så godkendt som folkeoplysningsforening. Og altså, jeg bliver nødt til at nævne, hvad det hedder, elefanten i rummet lige nu, ikke? Jo. Du er folkevalgt. Det er korrekt. Og vi har jo en vis politikerlede i det her program, og danskerne har det også. Ja. Og vi havde håbet, at vi kunne ligesom komme udenom at få en politiker i studiet. Ja, men det kunne så ikke lade sig gøre. Det kunne ikke helt lade sig gøre. Ja. Altså, jeg snakkede med jeres konsulent dernede, Vibeke. Hun sendte den videre til dig. Ja. Og det må man jo respektere. Ja, sådan er det. Men du skal ikke prøve på noget. Nej, vi skal nok... Altså, du skal ikke prøve også, at fordreje mine ord og fordreje, hvad det her program går ud på og sådan noget. Jeg slår hårdt ned på det. Jamen, det er helt indforstået med, og jeg synes, det er jo fremragende, at I understøtter demokratiet med det her initiativ. Så det er jo, nu gør du det. Godt... Nej, du kan godt stoppe det. Jo, jamen, jeg synes, I starter godt. Absolut nul tolerance. Nå, men nu skal du høre her. Vi har jo sendt hen over weekenden, har vi siddet, det er... Noget af det kedeligste, jeg nogensinde har lavet, det er at skrive vedtægter til en forening. jeg må så sige lidt, det ser ud som om, jeg har haft det meget sjovt. Ja, altså det er jo det man gør. Altså, der er jo foreningsfrihed i Danmark, ikke? Jo. Det vil sige, at alle kan stifte en forening. Det er korrekt. Men nu er vi jo inde i en afart af foreningslivet her, som hedder Folkeoplysende Forening, og så er der nogle regler, man skal overholde. Er det sådan? Er det rigtigt? Er det korrekt forstået? Ja, det er helt korrekt forstået. Der er nogle strammere regler i forhold til bare at være en almindelig forening. Ja, i princippet så kan I jo bare sætte jer ned over en kop kaffe, eller en shawarma, eller en pølse, eller hvad det var, I havde gang i, og så sige, jamen nu har vi stiftet en forening, og så har man jo stiftet en forening. Men hvis man skal have støtte under folkeoplysningsloven, så er der nogle formkrav, som skal være på plads. Ja, og dem har vi jo forsøgt at overholde her. Der er 11 paragrafer med underparagrafer. Ja. Det er ikke, fordi vi nødvendigvis behøver at gå i detaljer med dem alle sammen, men hvis man nu skal sige overordnet set, inden vi dykker ned i det, hvor tæt er vi på at få støtte? Jamen, I er ikke så langt fra egentlig at kunne være derhen, hvor I godt kan blive godkendt som forening, men der er nogle formkrav, som ikke er opfyldt. Men helt overordnet set, så synes jeg, at det er jo rigtig fantastisk, når man ser jeres formålsparagraf, at I gerne vil oplyse befolkningen om alternative styreformer til demokratiet, som I siger. Det er jo sådan set jo sådan ganske folkeoplysende og en høj grad af demokratisk ånd, hvad hedder det så? Ja, vi har faktisk bare mere eller mindre copy-pastet den fra formålet, fra den formålsparagraf, som I har oplyst. Det tænkte vi, det var nok det bedste. Jamen, det synes jeg er en rigtig... Altså, det er jo meget demokratisk for en antidemokratisk forening, hvad hedder det så? Så det synes jeg var da ganske... Det var et godt udgangspunkt. Ja, altså nu skal du høre her. Vi starter lige. Yes. Paragraf 1 er foreningsnavn og hjemsted. Foreningens navn er Foreningen for den årligt tilbagevendende antidemokratiske festival ADF af 2014. Ja. Den er som sagt... Den er god nok, ikke? Jo, den er sådan set fin nok, ja. Jeg tænker, vi går igennem, og så sætter vi lige flueben. Så skal man have en hjemstavn. Hjemsted. Ja. Det er foreningens hjemsted. Det er Frederiksberg Kommune. Ja, og så er der er lige nogle ting, som man skal have med der også. Det er, okay. Som, hvad skyldes det så, at den primære tilknytning er til Frederiksberg? Altså, nu kan man så sige det, at de sender jo fra... De sender på... Københavns Kommune. Lige præcis, hvad er det så? Så der skal være en eller anden tilknytning til Frederiksberg, som I må... Vi kan rigtig godt lide Frederiksberg. Ja, er den god nok? Nogen af, der kommer fra Frederiksberg? Nej, men der er nogle rigtig gode caféer på Frederiksberg. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er en rigtig god kommune, faktisk. Så skriver vi det. Nu gør du det lidt igen. Du skal passe på. Så er der, så vi skal bare skrive en god grund. Der er gode caféer på Frederiksberg. Ja, I skal skrive lidt, at hovedparten af medlemmerne, de kommer fra Frederiksberg. Så, det kunne man godt forestille sig. Ja, lige præcis. Altså, hvad hedder det? Eller jeres aktiviteter primært finder sted på Frederiksberg. Så hvis vi gerne vil holde festivalen i Frederiksberg Have, for eksempel? Ja, det skal vi vides vedkommende til. Nu er det sådan, at Frederiksberg have, det er jo ikke vores have. Det er jo Styrelsen for Slot og Kulturejendommen, der har den have, hedder det. Men ellers, I skal være yderst velkommende. Okay, godt. Der er ingen, der siger, at det skal være nemt, det her, man. Nej, ja, men det kan jeg godt mærke. Men den er mere eller mindre godkendt på paragraf 1,2. Ja. Godt. Paragraf 2, foreningens formål. Foreningen for den årligt tilbagevendende antidemokratiske festival ADF af 2014 har til formål at oplyse befolkningen om alternative styreformer til demokratiet med udgangspunkt i den årligt tilbagevendende antidemokratiske festival og i det forpligtende fællesskab. Vil vi styrke folkeoplysningen og ikke blot medlemmernes, men også festivaldeltagernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det er jo, det er til at græde over det der. Ja, jeg vil sige sådan, det er vældig flot formuleret. Tak, men det er også næsten præcis det, der står i de krav til vedtægter, som I har sendt ud, altså som er Københavns Kommunes. Det eneste, man lige, hvis man skal have en anke til det her, så vil man så sige lidt, at det fordrer også loven, at det skal være sådan en kontinuerlig virksomhed. Jamen det er det også. Det er den årligt tilbage. Det er derfor, det hedder Foreningen for den årligt tilbagevendende demokratiske festival. Ja, hvad hedder det og måske er det så en årligt tilbagevendende, der er aktivitetsniveauet måske lige vældt lavt, hvad hedder det. Så hvis I kan finde på nogle aktiviteter, I kan fyre af sådan en gang i ugen in between, så vil det være ganske fornuftigt. Okay, det vil i hvert fald gøre det. Men altså, det er jo en kæmpe aktivitet. Festival. Altså, der er jo nogle fodboldklubber, som holder altså en kæmpe festival en gang om året. Det kan vel godt, det kan vel godt gøre det ud for sådan 52 mini-arrangementer. Ja, sådan kunne man godt anskue det, ved det. Men der skal være sådan en kontinuitet, så jeg en siger, gang i ugen, jeg siger en gang kvalitet frem for kvantitet. Det er jo det, jeg siger. Ja. Kan vi blive enige om det så? Ja, det er det, du siger. Det er ikke det, loven siger. Okay, så vi... Men altså, kontinuerligt betyder jo bare, at den er vedvarende. Så hvis den er hvert år, så er den vel også kontinuerligt? Ja, set ud over sådan en tidshorisont på 1000 år, så er du sådan set, så er det en gang om året, det er 1000 gange, så er den kontinuerligt. Ja, men altså, jeg regner med, at den her, den godt kan blive ved med at køre. Altså, der har aldrig sket noget skidt ved at drømme om noget kan blive i 1000 år. Nej, det er rigtigt. Så visionen er på plads. Men jeg kan godt skrive, vi laver lidt mere arbejde. En lille justering. Ud over året, fint nok. Medlemskab. Enhver, der betaler kontingent til foreninger, som tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem i foreningen. Dog gælder det, at folkevalgte politikere og personer under et år ung ikke kan blive medlem. Førstnævnte lever af den styreform, som foreningen søger at finde alternativer til, og de er således inhabile i diskussionen om demokratiets afskaffelse. Historien har i øvrigt også vist, at de hverken er åbensindet eller visionære nok til at kunne deltage i en saglig debat om demokratiets afskaffelse, og sidstnævnte er under et år. Har du simpelthen skrevet til efter, at jeg har fået det? Nej, det har jeg ikke. Men der er heller ikke så mange folkevalgte der under et år. Men lige den del af det, jeg forstår godt, dit politikerlede nogle gange i hvert fald. Lige den der passus om, at hvis det er, du er folkevalgt, så bliver man ekskluderet. Jamen, du kan jo godt se, at det er jo svært at være folkevalgt, og på mange måder, du får jo løn af Frederiksberg Kommune, ikke? Jo. Så lever du af demokratiet. Nej, jeg har et fuldtidsarbejde ved siden af. Så du har dobbelt indkomst? Ja, det kan du godt sige. Nå, det var da dejligt. Ja. Men det kan man vel godt sige, at det giver jo ikke nogen mening. Altså, politikere, de kan jo sno ord. Hvis man gerne vil have et forum, hvor man ligesom kan diskutere frit, hvad alternativ demokratiet er, så nytter det jo ikke noget, der sidder levebrødspolitikere derinde, som er dybt afhængige af, at demokratiet fortsætter. Hvis I gerne vil godkendes under folkeoplysningsloven, så udgangspunktet, så skal der så være åbenhed for alle. Og så uagtet, at politikere kan være en lidt træls race, så skal de være velkomne også i foreningen. Så hvis I justerer den, så er den sådan set også god nok. Hvad så med, at man ikke må tage folk under et år med? Ja, det er sådan set, den er faktisk lidt mere tvivl om, hvad hedder det. Altså man må godt lave en aldersdiskrimination, man må ikke lave en erhvervsdiskrimination. Ja, du må i hvert fald godt, hvad hedder det, jeg vil sige lidt, at jeg tror godt, at du faktisk må skrive, at hvis man er under et år, hvad hedder det, så kan man ikke få adgang til foreningen. Okay. Men man kan sige lidt, det er også igen, hvor spændende er det for en under et år at deltage i sådan en antidemokratisk forening? Ja, hvor spændende er det for en folkevalgt politiker at deltage i det? Ja, det er overhovedet ikke interessant, hvad hedder det. Nej, så kan du se. Så den går... Ja, jeg tror, jeg vil nok lige reformulere den en anelse, hvad hedder det. Men så synes jeg til gengæld, at skal vi være Christiansborg-politiker? Ah, ja. Ja, der har du en pointe, faktisk. Medlemmer af Folketinget. Ja. Dog gælder det, at medlemmer af Folketinget og personer over indlært, fint nok. Nu bliver du godkendt på Frederiksberg, så må man ikke i kommunen, og vi kan så se igennem fingre med den del af det. Godt. Ja, Folketinget. Jeg skriver det ind. Jeg skriver ret, Rolsen. Nu får jeg belæde med hele Christiansborg, hvad hedder det. Det skal du da være stolt af. Så er der, hvad det hedder, medlemmer af foreningen, nu handler det om eksklusion. Medlemmer af foreningen for den årligt tilbagevendende antidemokratiske festival, ADF, af 2014, vil blive ekskluderet, hvis de overtræder et eller følgende punkter. Bliver folkevalgt, der kan vi så sige, bliver medlem af Folketinget. Det ligger jo i sig selv, medlem af Folketinget. Ja, det, altså, jeg tror, det er svært at få igennem. Man har jo sådan helt grundlæggende, så kan man sige, hele ånden i folkeoplysningsloven er jo, at det skal faktisk være demokratisk. Også derfor, det er sådan lidt interessant, at de har en antidemokratisk forening, der skal godkendes under folkeoplysningsloven, som udgangspunkt er har en demokratisk ånd i bygget. Jeg vil nok justere den, hvis jeg var jer, hvis I gerne vil godkendes. Jamen, men der er ikke noget formkrav, eller I behøver ikke at blive godkendt. Jo. Jamen, ellers kan vi ikke forstøtte, vel? Nej, så kan I ikke forstøtte. Nej, men det vil vi meget gerne have. Altså, fordi det gælder om at få nogle penge i kassen også for at lave det her, holde det her arrangement. Jamen, så kan I jo måske finde sponsor. Måske en stor bank. Det er der nogle partier, der... Jamen, har du nogle kontakter? Ja, det kan være, vi kan finde ud af noget. Okay, men den revurderer vi lige. Forhindre andre medlemmer i at ytre deres sunde og naturlige visioner. Den er god nok, ikke? Den er helt som institution. Ja. Godt, den er god nok. Taler skidt om foreningsbestyrelse. Ja, det er svært, ikke? Fordi så kan man så sige, hvor blev demokratiet sagen? Den vil jeg nok stryge. Undlad at betale kontingent i mere end 16 år, den er også okay. Ja, det er den sådan set, hedder okay. Det er også meget sjovt. Opfører sig på en måde, som bestyrelsen finder upassende. Ja, altså det man kan sige lidt, du går godt som medlem blive ekskluderet af bestyrelsen, så skal du bare efterfølgende blive prøvet på en generalforsamling, men i teorien, så kan man så sige, man bliver vel ekskluderet, fordi man opfører sig upassende i forhold til, hvad bestyrelsen finder passende. Ja, der tænker vi på vold. Ja. Det må man sige upassende, ikke? Det kan jeg så ikke læse ud af det her, men det er... Nej, men det er, vi er meget etisk og moralsk forsvarlige bestyrelse. Ja. Så er der alle mulige, hvad det hedder, generalforsamling, den følger egentlig ret godt det, som man skal. Bortset lige fra, bestyrelsen indkalder til generalforsamling med præcis 14 dages varsel. Det sker ved, at der opsendes et nødblus fra Rådhuspladsen i København, samtidig med, at der blæses i en konkylie. Hvordan er det? Jamen, det synes jeg lyder vældig hyggeligt, hvad hedder det. I skal bare lige krydre det lidt med, at medlemmerne de også får, at man er sikker på, at de får besked. Men der er ikke noget til hinder for, at I også... Ja, der står derefter sendes en sms. Jamen, det er sådan set helt fint, så hvad hedder det. Så på den måde er det sådan set opfyldt, og hvis I så gerne vil blæse en konkylie, så er det da ganske interessant. Godt. Så skal vi lige videre til... Jeg forstår bare, hvorfor det er på Rådhuspladsen i København, hvis det er, I gerne vil gå fordi at vi den der er bestyrelsesmøde, eller der er generalforsamling hver år den 14. januar, så vi sender den op nytårsaften. Ah. Man må jo ikke sende Men hvorfor for København, når det er i godkendt på Frederiksberg? Jamen, I kan vel se et nødblus på Frederiksberg, og så langt er der jo ikke ind til Rådhuspladsen, vel? Ah, vi kigger jo ikke over kommunegrænsen, ved du. Nu går vi lige lidt videre til paragraf 5. Jeg kan mærke, at du er imponeret allerede. Ja, men jeg har gjort et godt stykke arbejde, det må man da sige. Så er der foreningsbestyrelse. Ja. Der står i paragraf 5,2 her i de udstykkelser her. Nu skal vi lige høre her. Foreningsbestyrelse paragraf 5,1, så står der er et minimumskrav på 3 personer. Så står der paragraf 5,2, bestyrelsen består af 5 personer. Altså. Det er meget skægt. Kan du se det? Det siger lidt. I min, der står der, at det giver ikke modgivende, da der er modstridende krav. Ja, der står, det har vi skrevet. Ja, men det har vi skrevet, det er fordi, jeg læser op af de krav, der står til det at blive folkeoplysende virksomhed. Vi har bare skrevet paragraf 5,2, at den giver ikke mening, fordi at I har skrevet noget vås herinde. Altså der står her, paragraf 5,1, antallet af bestyrelsesmedlemmer er forskelligt fra forening til forening, dog er der et minimumskrav på 3 personer. Så går man ned i paragraf 5,2, bestyrelsen består af 5 medlemmer. Ja. Det kan du godt se. Ja, der er en diskrepans der, det kan du godt se. Hvad men så? Jeg tror, det er fordi, at det ene, det henfører til de foreninger, der er i under aftenskolerne, og det andet, det er i forhold til de foreninger, som bliver tildelt aktivitetstilskud under folkeoplysningsloven. Okay. Hvorfor skal vi gå efter? Jeg tror, du skal... Vi tager 3. Tag du bare 5. 3? Ej, skal vi tage 5? Jamen, det er så der... Okay... Det her, det bliver en stor sag, hvad hedder det? Altså, det er jo millionskar, der skal være medlemmer af det her. Det håber vi da virkelig meget på. Så er der paragraf 6, tegningsret. Det har noget at gøre med, hvem der kan betale på vegne af hvad det hedder, af foreninger. Der har vi bare skrevet, den paragraf overholdes til punkt og prikke. Der kommer ikke til at være noget at komme efter. Jamen, det lyder godt. Så er der kontingent. Hvert medlem skal betale 59,95 i årlig kontingent, eller tilsvarende værdi i guld eller sølv. Det er også okay. Hvorfor kun guld eller sølv? Hvad med noget andet? Jamen, det er sådan de mest gængse edelmetaller. Okay. Så er der vedtægtsændringer i foreningen for den årlige tilbagevendende, det er paragraf 8. Antidemokratiske festival af 2014 kan kun ske ved 100% stemmeenighed på generalforsamlingen, eller hvis 2/3 af bestyrelsen ønsker det. Ja. Den er god. Det er sådan set fint, og så skal I bare lige prøve det på generalforsamlingen. Men jamen, det er helt fint. Godt. I har lavet meget flot stykke arbejde. Må jeg lige spørge om en anden ting? Det er underligt det her med, at en forening skal være demokratisk, når der er foreningsfrihed. Er det ikke det? Hvorfor det? Ja, fordi så er der jo ikke foreningsfrihed. Rigtigt. Jo. Hvis du ikke kan lave en forening, som du har lyst. Jamen, det kan du da. Det er jo det, I gør. Jeg har en antidemokratisk forening, der skal fortælle omkring demokratiet. Det står i jeres formålsparagraf. Ja. Så derfor kan man så sige, at den opfylder jo sådan set ånden i folkeoplysningsloven. Jo, hvis I skal fortælle om andre styreformer. Ja, men der er jo de her regler med, at man skal kunne stemme på generalforsamlinger. Man skal have en mand, en stemme og sådan nogle ting, ikke? Men det er kun, hvis du skal have støtte. Men hvis du ikke skal have støtte, så kan du lave din egen lille forening, hvor du er den øverste kalif, som så bestemmer det hele. Det er jo meget op i tiden. Det vil sige, at hvis jeg lavede en forening, som ikke var folkeoplysende, så behøver jeg ikke at indrette mig nogen efter de her regler, men så kan jeg ikke få nogen støtte. Så kan du lave, som du har lyst til. Det er din forening. Ja, men vi vil gerne have pengene jo. Så må man jo bøje reglerne lidt. Så er der noget med ekstraordinære generalforsamlinger og alt muligt. Den er lidt kedelig, men den opfylder i hvert fald reglerne. Regnskab og økonomi, der har vi skrevet. Jeg læser lige op. I disse paragraffer vil foreningen for den årlige tilbagevendende antidemokratiske festival ADF 2014 følge de krav, som kommunen har sat i forhold til at blive godkendt som folkeoplysende forening, med nærmest copy-paste-agtig præcision. Der vil intet være at komme efter. Kommunen kan med ro i sjælen stole blindt på, at der ikke vil blive fusket med midlerne i foreningen for den årlige tilbagevendende antidemokratiske festival ADF 2014. I vores bog er man som borger nemlig ikke nødvendigvis svindler, indtil det modsatte er bevist. Nej, det er så set om udgangspunkt. Det er det også helt rigtigt, jo. Godt. Der er bare et krav om, at der lige skal være en revisor på. Fint. Og den sidste, det er opløsning, og den er god nok, ikke? Har du læst den? Det har du. Ja, der er et eller andet med, at hvis man opløser, så skal man jo så bruge penge til sådan et almennyttigt formål. Ja, der har vi valgt, og der har I så valgt at støtte til, hvad er det? til støtte af og relokering af byens mange romager. Ja, det kan godt være, at folkeoplysningsudvalget vil se lidt skeptisk lige præcis på det, som værende almennyttigt formål, hvad hedder det? Hvad skal vi så sige? Til støtte af bare? Ja, til støtte af, hvad skal vi tage? Hvad med romager? Det er da fint nok, er det ikke? Jamen, nu har vi jo ikke så mange rumager, hvad hedder det. Spørgsmålet er, om det er et almennyttigt formål. Hvad hedder det. Så jeg vil prøve at nappe noget som Røde Kors eller Møderhjælpen, for eksempel. Hizb ut-Tahrir? jeg vil foretrække, hvis du valgte en af de andre. Men vil du foretrække det, eller må vi ikke lave Hizb ut-Tahrir? Jamen, hvis folkeoplysningsudvalget, de vurderer, at det rent faktisk er et almennyttigt formål, hvad hedder det, at give penge til Hizb ut-Tahrir. Det tvivler jeg på. Vi prøver. Men så... Det er fordi, vi vil gerne have med studiet også, og det er måske meget fedt at sige, hvis vi går i opløsning, så får I pengene. Ja, det kunne man jo så altså, vælge. Så det vil være altså, hvis det bliver godkendt derude, hvad hedder det, så vil det jo være fint nok, jo. Det er jeg tror, den er svær. Vi kan jo prøve. Jeg synes, vi skal prøve. Hvor hurtigt kan vi få det her igennem? Jamen, vi har... hvor hurtigt skal du den igennem? Vi har jo... Altså, festivalen, den løber af stemmen den 2. august. Vi skulle gerne have nogle penge på kontoen endda. Hold da fest, det var hurtigt. Jamen, så skal vi så have den ud i skriftlig votering til Folkeoplysningsudvalget. Og I er sikkert på sommerferie, ikke det? Så jo, der er sådan noget praktik her, hvad det, som gør det lidt vanskeligt. Hvornår, hvis du nu har det i morgen, altså vi kan måske godt sørge for, at du får en eller anden god plads i... Ja, men nu begynder der ligesom at udmønte sådan noget i den her anden demokratiske forening, som jeg synes lyder ganske interessant. Hvad er det, du tilbyder? Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvis vi får stablet et nyt samfund på benene, så kan vi da godt sørge for, at du får Fyn eller et eller andet. Fyn? Ja. Og det er dermed så særligt lav skat og sådan noget der? Ja, ligesom på Frederiksberg. Ja, altså, ja, men det kan vi jo så overveje, hvad hedder det. Send det til mig, så ser vi på det. Okay, det er godt, men altså realistisk, det er realistisk, at vi godt kan vi få kan prøve at se, om vi kan nå det med en skriftlig votering, hvad hedder det, indtil 2. august, hvad hedder det. Det kan vi prøve på. Det vil jeg meget gerne have. Tusind tak, fordi du kom. Det var en stor fornøjelse. Det var Morten Jung, og du er fra De Radikale. Ja. Jeg har googlet dig. Tak. Og så ved jeg også, hvad et B i parentes betyder. Tak, fordi du kom ind. Ja, det var en fornøjelse. En stemme er som en riffel. Dens brugbarhed afhænger af brugerens karakter. Theodore Roosevelt. Nu vil vi meget gerne høre fra dig derude, og udover at du kan skrive på samtlige sociale medier ind til Antidemokratisk Festival, så kan du altså også ringe ind til os på 2024 7, og vi vil gerne høre, hvorfor du tror, at demokratiet er i krise. Fortæl lige os at sæt anløb på det, så har vores PA, som hedder Rune, han er med os hele måneden, han har været ude at lave en voxpop, og den kan du høre her. Jeg er fortrukket indenfor i hovedbanegården i ly fra regnvejr og dårligdom for at spørge nogle mennesker om deres holdning til demokratiet. Hej, jeg kommer fra Radio 24/7. Hvad hedder du? Jeg hedder Cecilia. Hvorfor tror du, at demokratiet er i krise? Oh, det tror jeg, fordi at folk, at det går lidt for langsomt. Okay, har du selv nogle personlige oplevelser, hvor demokratiet ligesom har fungeret alt for langsomt? Jo, det vil være det er så EU-relateret i så fald. Der er nogle lidt for lange processer, som godt kunne have været en smule kortere. Jeg tænker på for eksempel at få at vide, hvad der sker. At det skal være mere sådan gennemsigtigt. Jeg hedder Jonas Als. Hvorfor tror du, at demokratiet er i krise? Ja, det ved jeg ikke. Det er måske, at vi har fået for mange valg på en eller anden måde, at det er blevet for frit det hele, og så, ja, der sker vel for meget rundt omkring i verden, og så har folk fundet ud af, at for meget frihed, det er måske ikke så godt alligevel. Jeg kan ikke helt sige det i hvert fald. Okay, men du siger, at vi har fået for mange valg. Er der noget konkret, du tænker på, som vi ikke skulle have valgt, eller haft muligheden for at vælge, kan man sige? Det ved jeg ikke. Jeg tror vel, det jeg ved ikke, om det er så meget ude i verden. Herhjemme i Danmark i hvert fald, der mener vi jo mange selv, at ikke for at lyde som en total socialist, men jo mere frie valg vi har på en eller anden måde, så kan vi jo selv, for eksempel med mad rundt omkring, vi kan selv vælge, hvad vi spiser, vi kan selv vælge, hvad vi vores livsstil og sådan nogle ting. Hvad skal man sige? Jeg kan ikke komme på noget specielt konkret lige nu, Men jeg tror, at jo mere til tider frie valg, vi har nogle gange, jo, det er ikke nødvendigvis godt for os på en eller anden måde. Jamen, er der nogle sådan, kan man sige, demokratiske valg, som du ikke mener, befolkningen skulle have taget stilling til? Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke, om jeg har et konkret eksempel på det. Jeg tror, at hvis vi kører et samfund, ligesom alt det her med offentlighedslov og alt det her med at aktage og sådan nogle ting her, at en stat på en måde kører nok mere løbende eller sådan bedre bevægelighed, hvis der er nogle folk, der i virkeligheden ved bedst, hvad det handler om, i stedet for at vi alle folk, vi skal ind og sådan selv, du ved, hvis vi skal have direkte demokrati, hvilket andre, nogle folk garanteret gerne vil have, alle skal høre sig, alle mennesker, altså der er nok nogle mennesker, der ved lidt bedre, hvordan man styrer et land, end det sådan ideelle på en eller anden måde, som mange andre folk gerne vil have. Så der er nok nogle ting, der bliver trukket lidt over hovedet på os, for det kører mere flydende, men så bliver vores demokratiske rettigheder nok overskygget lidt på en måde, tror jeg. Men som jeg hører dig, så kan det egentlig være positivt nok? Jamen det kan det jo godt. Altså, derfor kunne man også forestille sig nogle gange, aristokrati og sådan noget, jo, hvor det som det er, ja, ikke nødvendigvis det rige, men de folk, som har sådan ret godt styr på, hvad der sker med samfundsdebatter og sådan noget. Men vi har også nogle rettigheder med folk, der ligesom lever på bundens rand og har det af helvede, jo også. Altså, de har også nogle rettigheder, de gerne vil have opfyldt, men det kan man jo ikke køre et samfund på, at vi skal have velfærdsydelser til alle, hvis man ikke kan. Det skal jo køre rundt på en eller anden måde, så Jeg ved ikke helt, om demokratiet har haft sit højdepunkt. Vi prøver at sprede det rundt omkring i verden. Det, folk aner ikke, hvad det er nogen steder, så de rører bare tilbage til noget andet. Men når vi kigger demokrati den bedste i verden, så det kan godt se ud som om, at vi bare bliver løbet over enden af nogle ledere, som heller vil have det på deres måde, som nok er det, der kører bedst. Men igen, rettighederne bliver lige overskygget lidt, tror jeg. Tusind tak skal du have. Du må have en god dag. Ja. Tak for interviewet. Goddag, hvad hedder du? Jeg hedder Jens. Hej Jens. Hvorfor tror du, at demokratiet er i krise? Nej, det er der er flere grunde til. Jeg vil tro, at en meget væsentlig grund er selvfølgelig, at vores politikere kører meget sådan efter popularitet og efter meningsmålinger, enkeltsager osv., i stedet for de store idéer. Men jeg tror også, at vi ligesom skal vende mod os selv også, forstået på den måde, at vi er blevet individualister, og vi går også efter, hvad vi synes passer os bedst, og ikke så meget, hvad der passer helheden bedst. Det tror jeg er de to meget, meget væsentlige grunde til, at vi i øjeblikket står i det, man nok godt må kalde en lille krise. Om den er stor, det er jeg ikke helt så sikker på. Goddag, hvad hedder du? Ja, så vender vi tilbage, og det gør vi, fordi der er en, der har ringet ind på telefonnummer 2024-7-247. Jeg stiller spørgsmålet, hvorfor tror du, demokratiet er i krise? Og vi har en lytter på linjen nu. Hvem taler jeg med? Carsten fra Vejle. Goddag, Carsten. Hvorfor tror du, at demokratiet er i krise? Jamen, jeg tror ikke. Jeg tror, folk er trætte af at se på sådan noget ligesom Lars Løkke. Det er godt nok, at så kan medierne og politikerne blive enige med hinanden om, at nu kan vi komme videre, fordi nu er det egentlig bare for sjovt, det Lars Løkke gjorde, og sådan noget. Ja, lige sådan det, man ser og hører Henrik Kostrup. Altså, folk vil gerne have en, der tager fat på sådan noget. Og jeg tror, at folk de føler rigtig, rigtig meget for Danmark og for deres lokale samfund. Og altså, jeg stillede selv op på en lokal liste, en højreorienteret lokal liste, det hed Jylland først. Jeg var så højreorienteret, men jeg var bevist om, at det, jeg kunne snakke mig frem til, så alle lokale lister, også de venstreorienterede, de socialliberale og de liberale, de følte rigtig, rigtig meget for deres lokale samfund, og vi gerne gøre noget godt for deres lokale samfund, betragte de byer, de bor i, som hjem, som de gerne vil indrette smukke og hyggelige. Og der ville det ligesom selv kørende system, vi har fået bygget sammen, hvor de landstækkende partier, de er ligesom er katalysatorer for et eller andet gensidigt ansættende netværk af bestemte personer. De smadrer jo vores byer med moderne arkitektur. Man skulle tro, det var en krigstilstand. Altså, hvis det virkelig lykkes Rusland og for Europa, det der Ukraine, og de begyndte at opføre sig sådan dernede, som de landsdækkende partier, de opfører sig her i Danmark over for befolkningen, så tror jeg, at det omgivende, altså det internationale samfund, de vil gribe ind. Og det kan jeg slet ikke forestille mig, at de vil gøre, fordi de har netop en lederskikkelse derovre, der vil holde hånden over befolkningen, og det er jo det, vi mangler her i Danmark. Altså, i Rusland, eller hvad du tænker på det? Nej, det var bare et billede, jeg prøvede at sætte op. Det kan godt være, at det ikke lige brændte igennem, men altså, ja, altså det er ligesom, at jamen, jeg kan sige, at Vejle, der var sådan en lidt skæv type, han fik samlet 5.000 underskrifter imod et højhus, som byrådet alligevel trumfede igennem. Mm. Og stadigvæk i dag, som det efterhånden er mange år siden, det er måske over 10 år siden efterhånden, så går det stadigvæk at gøre nar af ham. Og trods alt, det er 5.000 mennesker, det er jo en meget stor indsats for befolkningen, som der overhovedet ikke blev lyttet til, fordi nogle embedsmænd, de har fundet ud af, at jamen, nu gør vi bare sådan her. Det du beskriver er en meget høj grad af politikerlede. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja. Og det bidrager politikerne. De bidrager selv til politikerleden. Altså jeg vil sige, så sent som ganske få dage før det seneste regionrådsvalg og kommunalvalg, der var der jo ingen politikere eller eksperter, der troede på, at der ville blive nogen lokale liste. Og det vi så, det er, at der har aldrig nogensinde været næsten så mange lokale lister, som der er nu. Der var jo nogle kommuner, hvor der var over 10 lokale lister. Altså, man må næsten spørge om politikerne og hvad kan man sige, universitetsmiljøer, de er lige så langt fra befolkningen her i Danmark, som man kunne ligesom sige, at eliten var før sammenbruddet af Sovjetunionen og Østeuropa, ikke også murens fald. Men Carsten, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre ved det? Vi prøver jo at, ligesom at gøre noget konstruktivt, og vi siger, altså brokken, den kender vi. Vi kender politikerleden. Vi er trætte af politikere, der løber for deres løfter, af folk, der ikke sætter sig ind i, hvad de stemmer om, alle de der ting. Men hvad er løsningen på problemet? Jamen, jeg synes, at noget af det, som i dag bliver set som radikale løsninger, altså det er jo helt i på, det er jo på forsiden af aviserne, at udlændinge, der havde nær sig med vold og kriminalitet gennem årtier her i Danmark, de kunne blive smidt ud. Altså sådan noget, det skal jo simpelthen være efter min mening, hverdagskost. Der er masser af lande, hvor man ikke vil finde sig i det, at der kommer udlændinger til og skal have de offentlige kasser nærmest for at belønne for at begå kriminalitet. Der er store grupper af... Men man løser... Altså, fair nok, der er nogen, der mener, man skal smide indvandrerne ud, men løser det problemet med politikerlederne? Altså, det forhindrer vel ikke for politikere i at være levebrødspolitikere og løbe for deres holdninger? Nej, men hvis nu byrden i samfundet, den mener jeg, den ligger på meget få skuldre. Der er jo hele kæmpe sektorer inden for den offentlige sektor, politi og skolelærer osv., der simpelthen ikke bidrager i løn i forhold til den løn, de får. Og det bliver der ikke gjort noget ved, fordi at der, som det politiske system er nu, så er der ingen, der tør at tage den konfrontation. Så hvis der er en eller anden politiker, der er imod de der skolelærer, så melder der sig bare 10 skolelærer ind i vælgerfælden i valgkredsen, og så sørger de for, at der kommer en ny politiker. Okay. Tak skal du have, Carsten. Vi har en anden lytter på linjen. Tak, fordi du ringede ind. Hvem taler jeg med? Jamen, du snakker med Asger. Goddag, Asger. Goddag. Hvorfor tror du, at demokratiet er i krise? Jamen, jeg tror at hele verdenssamfundet et eller andet sted er i krise, fordi vi har bygget det her op med de her levebrødspolitikere, som skal stå til ansvar for de her overordnede institutioner, sådan noget som Verdensbanken og EU og NATO, og de vil alle sammen gerne have den her fede toppost, som for eksempel Anders Fogh fik i NATO, hvilket jeg også tror var hovedårsagen til, at vi gik ind i Irak og Afghanistan og deltog i den der ulovlige krig dernede. Mm. Og sådan som jeg ser det, den måde vores system fungerer på lige nu, det er, hvis Venstre så gør et eller andet, som vælgerne ikke er tilfreds med, så hopper de over til et andet parti. Og så når de gør et eller andet, som de er utilfreds med, så hopper de tilbage til Venstre. Mm. Og der er den her kæmpe, kæmpe lobbyisme-sektor, som er omkring Bruxelles og som er omkring Christiansborg for den sags skyld, som påvirker de her politikere til at tage de her beslutninger og give dem nogle penge til deres valgkampe og alt det her. Så de vil jo gerne please alle de her store firmaer og alt sådan noget. Det er så ikke så slemt i Danmark, som det er for eksempel i USA, men jeg ser bare, at det er et grundlæggende problem over hele verden. Hvad skal vi gøre ved? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, der er noget perfekt svar på, hvad der kan gøres ved det. Men en eller anden form for et anderledes system. Noget, som du også var inde på omkring det her med det her ekspertråd, som ligesom styrer de forskellige ting på den mest fornuftige måde. Okay. Fordi det system, vi har nu med vækst og alt det her, vi skal vækste hele tiden for, at det hele hører sammen. Men det kan vi ikke blive ved med, fordi på et eller andet tidspunkt er der ikke flere ressourcer at vækste med. Nej. Og tingene bliver mere og mere automatiseret, så der er flere og flere folk, der mister deres arbejde. Alt det her manuelle arbejde, det forsvinder stille og roligt. Så vi må finde et andet system, hvor at folk ikke er nødt til at knokle røven ud af bukserne, og hvor vi ikke er nødt til, at det kun er dem i toppen, der tjener alle pengene. De bliver rigere og rigere, mens dem i bunden bliver fattigere og fattigere. De kan jo ikke fortsætte. Der må være nogen, der kan tage de her bæredygtige, gode beslutninger for samfundet, både verdenssamfundet og for Danmark og alt det her. Og det kan bare ikke foregå med det system, vi har nu, fordi folk er pisse grådige og vil bare have. Tak skal du have. Vil du være tak, fordi du ringede ind? Ja, frustrationer, dem er der fandme mange af. Men vi skal jo prøve at finde ud af, hvad løsningen kan være. Hvordan laver vi et bedre samfund? Og det er derfor, vi laver Antidemokratisk Festival. Vi prøver at finde frem til nogle af de alternative styreformer, som måske kunne være bedre nu her, efter at demokratiet er spillet fallit. Og hvordan finder man egentlig ud af, hvad der er af antidemokratiske grupperinger i Danmark? Ja, altså Rasmus Bruun og jeg, vi prøvede at ringe til PET for at se, hvad de sagde. Politiets efterretningstjeneste, det er vagten. Ja, goddag, du taler med Frederik Silius og Rasmus Bruun. Vi ringer fra Radio 24/7. Okay. Goddag. Goddag. Forstyrrer vi? Nej, men du har fået fat i vagten, så... Nå, du kan... det er Frederik Silius her. Du kan dirigere os et andet sted hen. Eller hvad? Hvad er det, I gerne vil? Ja, vi ville høre, om vi kunne blive sat i forbindelse med nogen, der kunne fortælle os lidt om antidemokratiske miljøer i Danmark. Antidemokratiske miljøer i Danmark? Jeps. Ja, det tror jeg altså. For helst ikke på nuværende tidspunkt. Folk er jo gået hjem. Er de allerede gået hjem? Ja, vi lukker klokken 16. Nå. Hvem, og hvornår åbner I igen? Klokken 8. Hvem står så for landets sikkerhed fra 16 til 8? Det gør jeg blandt andet. Nå, okay. Men du har ikke... Nå, men så kan det være, at vi kan spørge dig om noget andet så. Det kan I godt, men det skal være meget generelt, for så udtaler vi os jo ikke om det, men hvad går du ud på, det I vil spørge om? Nej, men det kan også være, at vi bliver nok nødt til at prøve at ringe igen en anden dag, så det er simpelthen fra 0800 til 1600. Og så nej, sådan er det ikke. Folk, de kommer måske, nogle gange kommer de 7:30, nogle gange kommer halv ni, men altså, men officielt lukker vi klokken 16 om mandagen. Okay. Ja, ja. Så I arbejder længere om tirsdagen, for eksempel? Altså, vi har til klokken 16 om tirsdagen og om mandagen. Nå, okay. Og om onsdagen? Der har vi til klokken 15. Der er det 15. Til det er endnu 15. Tidligere, jo. Ja, ja. Ja, vi har 37 timer. Og så om torsdagen? Også til klokken 15. Det er også 15. Okay, vi er nemlig sådan lidt ud af huset her på kanalen, sådan ind og ud, ja. Ikke? Så vi kan arbejde på alle tidspunkter af døgnet, så det er meget rart ja, for os. Ja. Men fredag, det er en lang dag. Ja, det kan vi sådan set også, men som I siger, officielt har vi lukket nå, okay. Klokken 16, ikke? Men fredag, det er en lang dag så? Der lukker vi klokken 15. Der er også 15. Og i weekenden har I slet ikke åben? Nej, fordi vi har de der 37 timers arbejdsuge, som alle andre i Danmark har. Nå ja. Ikke også i mediebranchen. Nå, men det kunne godt være. Nej, men ser du, jeg arbejder også på andet tidspunkt, så jeg er her hele døgnet. Nå, jamen, okay. Det er også derfor, jeg tænker, men jeg havde bare forestillet mig, du ved, når man ligesom ser film og tv-serier, så er det sådan, der er ligesom altid nogen, og så er de ligesom på skift, så jeg tænkte, der hele tiden sad nogen, så er det måske, der er måske tre, der ved noget om det med de der antidemokratiske grupperinger miljøer. I Danmark, miljøer. Og der er så en, der møder ind klokken 8, er der til 16, så er der måske en, der møder ind klokken 16, og er der til... Det var det, så okay, tænkte jeg... Okay, ja, på men, den måde men der, det, ja. Men det... Nej, det nej, er ikke... Nej, det er kun, hvis vi har konkrete sager, at der bliver arbejdet på, ikke? Okay. Okay, men så må jeg lige spørge om noget andet, sådan, så vi ikke ringer forgæves. Har du egentlig tankerne, som du vil stille os videre til med det her spørgsmål? Altså sådan, som vi, hvis vi ringer i telefontiden, at vi så kan komme i kontakt med? Nej, det har jeg sådan set ikke, men det kunne jeg jo finde ud af, han har sagt. Altså, men det har jeg ikke. Altså, det er ikke... Altså, mange gange så foregår det på den måde, at jeg for eksempel her i vagten sidder og tager imod din henvendelse. Ja. Og så sender den videre. Men altså, I kunne også skrive en mail og stille de spørgsmål. Ja, hvad skal vi så skrive til? Så skal I skrive til PET. Den er god nem. Ja, fordi så ryger den jo ret af sted hen, ikke? Fordi det der med at lige at stille om og blive taget med bukserne ned, han er sagt. Ja. Vi skal jo hele tiden passe på, hvad det er, vi siger, og det ene med jo. Det andet. Derfor det kender så, vi godt. Er det meget nemmere at sende en mail, ikke? Jo. Så man har tid til at forberede sig og sende den rette sted hen. Ja, men ved du hvad vi gør? Jeg tror, at vi prøver at sende en mail og så ringe ind. Ja, fordi nogle gange så kan mailsene, de kan sgu også godt forputte sig lidt i en uges tid. Og vi går i luften her på mandag, bliver det, ja. Med et nyt program nemlig. Ja, men så synes jeg, det skal I da bare gøre, at sende en mail, så den kan nå frem, så de kan nå at forberede sig, ja. Hvis det er. Men du ved, offentlige systemer er jo aldrig særlig hurtige. Nej, det er jo det. Ja. Nej. Men det... altså, ja, de skal nok blive sendt videre, så ja. Altså bare roligt. Men hvis vi nu sender den i dag, hvad er realistisk at tænke på med hensyn til, hvornår, altså så skal den være lige, så er der nogen, der lige skal sortere den, tænker jeg, læse den, sortere den, og så skal den... Ja, så sendt videre til afdelingen, jo. Og det gør den i morgen, eller... I morgen, ja, det vil jeg tro. I morgen eller over morgen, ikke? Ja. Ja, det er hvornår på tid, den kommer ind, ikke? Ja, det, ja. Men hvis vi fordi vi har nemlig to jobs. Vi skal også et andet sted hen. Vi laver også tv, nemlig. Ja. Så hvis, der skal vi så hen i morgen, men hvis vi runder forbi her i Radio 24/7 i morgen tidlig, tror du, det er realistisk? Er der nogen, der vil... Nej, ikke. De skal jo først nå at fordele den og sådan noget, ikke? Nå ja, nej, men hvis vi, men altså, hvis vi den, ringer... Hvis vi ringer, ringer, jamen så stod jeg jo på det samme, som I stod på nu, ikke? Mm. Jo, men... Men så er der jo nogen, så er der jo nogen på arbejde. Som ja. Så kan vi prøve, og så kan det være, at hvis du stiller os videre til Carsten, så siger Carsten, nej, det er ikke lige mit bord, men jeg ved, at Peter sidder og arbejder med det. Jeg stiller lige videre til ham. Du ved, sådan kan man også... Det behøves ikke alt sammen at gå tilbage til dig og frem og tilbage og sådan noget. Nej, men... Nej, altså, men det er ikke altid, at man lige ønsker at udtale sig. Nå, men vi skal bruge en udtalelse. Ja, det er ret vigtigt. Ja. Og så skal, hvis I skal bruge udtalelse, så skal I jo igennem vores kommunikationsekspert. Ja. Men på den anden side, altså, vi behøver heller ikke have en udtalelse. Altså, vi går, altså, det er også noget at gøre med, at vi bare skal vide lidt mere om de her antidemokratiske miljøer. Så det er ikke, fordi der er nogen, der behøver at sige, ja, vi i PET mener så, ja, PT. Og det er den officielle holdning. Nej. Det er bare nej. Sådan, ja, det altså, off the record er også fint for os. Vi skal bare have noget mere viden om antidemokratiske miljøer. Hvorfor slår I så ikke bare op på nettet? Hvad tænker du på? Antidemokratiske miljøer i Danmark, kan I ikke slå op på dem? Jo, men... Jamen, men I regner vel med, at I har måske lidt mere tjek på dem, end der er inde på nettet? Ja. Det tror jeg da så også, de har ret i, men så er det også noget med, at spørgsmålet er, om de så udtaler sig, ikke? Ja, det er et dilemma jo, det kan jeg godt se. Men ja. Rasmus, du har ikke googlet det, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Nej, han spurgte mig. Jeg har googlet det, men det er bare... jeg havde håbet på at få lidt mere... Det er også altid bedst at tale med en ekspert. Du ved det, hvis man skal finde ud af et eller andet om en frø, for eksempel, inde på internettet, så kan man jo let gå på Wikipedia, men altså, det er mange gange er det jo meget uoverskueligt. Så er det nemmere, hvis der bare er en ekspert, der siger, jamen, den kan blive så også gammel, og den får så også mange unger, ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Så det var lidt det, vi havde håbet på. Jeg kan sagtens forstå, ja. Men så prøv at sende en mail i første omgang, ikke? Og så følge op med at ringe. Det kan I jo selvfølgelig gøre. Ja. Vi sender en mail, og så prøver vi at ringe. Jeg ved ikke, om vi glemte at spørge dig, om du vidste noget om antidemokratiske miljøer. Om jeg ved noget? Ja. Nej, ikke sådan lige specifikt. Nej. Men sådan overall, ved du noget? Altså, er du uddannet politimand, eller er ja, du... Ja, det er jeg. Nå, det er du. Okay, ja, så må du vide noget jo alligevel, trods alt. Ja, men nu sidder jeg jo ikke her for at udtale mig om det, altså... Nej, vi behøver ikke en udtalelse. Det er bare, i hvilken retning vi skal gå her. Vi skal dykke ned i antidemokratiske miljøer her over sommeren. Ved I sådan cirka, hvor mange forskellige antidemokratiske miljøer, der er i landet? Jamen, altså nu er det her, du ringer ind til mig og siger, jeg kan ikke udtale mig om sådan noget. Nej, men det er ikke en officiel udtalelse, det er bare nej, sådan... Nej, men stadigvæk, så skal jeg forholde mig til, hvad der er, jeg må, og jeg må ikke udtale mig om sådan noget. Men altså, du må ikke engang give et slag på tasken, eller? Nej, fordi det er du ikke nogen grund til. Hvorfor skulle jeg gøre det? Jamen, jeg det er, aner fordi, det ikke. Vi skal lave et radioprogram om det, nemlig. Ja, så det har jeg forstået. I skal lave et radioprogram, og I kommer fra Radio 24/7. Jeps. Og jeg forsøger også på at hjælpe jer. Ja, men det kan vi så sandelig godt mærke. Så nemt er det jo ikke at komme igennem. Nej. Så derfor så skal I videre til vores kommunikationsrådgiver. Og ja. Hun er her ikke nu. Nej. Hvornår er hun der? Ja, hvad tror hun møder ved 8-9-tiden? Så vi kan godt ringe i morgen tidlig. Ungefær 8-9-tiden, skriver jeg lige her. Og det er hendes nummer, kan man vel finde inde på jeres hjemmeside? Nej, det ved jeg faktisk ikke, om man kan finde hendes nummer. Det ved jeg faktisk. Jamen, jeg har ikke slået hende op, vel? Nej. Og det tror jeg faktisk ikke. Men kan vi få et navn, eller er det først i morgen, eller hvad? Ja, det er nok først i morgen, skal du se. Men ja, det er ikke noget, du må give nu? Jamen, det er ikke noget hemmeligt. Altså, nå, fedt. Nå, okay. Hvad hedder hun? Ja, det skal jeg lige finde ud af. Ja, tak. Den kommer ikke frem. Nå, det er... I ringer bare i morgen. Det er godt. Tusind tak skal du have, okay. Og så må du have en god aften. God Sankt Hans. I lige måde, du. Godt, hej. Hej. Ja, som man kunne høre, så ringede vi til PET Sankt Hans aften, og der var jo ikke så meget hjælp at hente. De var alle sammen gået hjem klokken 4. Det her, det er Antidemokratisk Festival, og vi søger at lave en festival. Den bliver til en realitet, det er den 2. august, hvor vi vil prøve at finde alternativet til demokratiet, som mange danskere mener simpelthen har spillet for lidt. Det er dødt. Og det kommer til at køre hver dag fra kl. 14 til kl. 15. I morgen, der kan du høre blandt andet, vi laver praktikantsamtaler, fordi vi skal have fundet en praktikant. Og så kan du selvfølgelig skrive til os på samtlige, og jeg mener stort... Okay, nu skal jeg prøve at sige... 13 sociale medier, du kan skrive til os på Facebook, på Twitter, på Tinder, på Snapchat, på Instagram, på Tumblr, på MySpace, på Grindr, på LinkedIn, på Vine og på Weibo, som er det kinesiske Facebook. Du skal passe på med, hvilke ord du bruger på det kinesiske Facebook, fordi det kan godt være sådan lidt... Der er nogle ord, de ikke er så pisglade for der i Kina. Det er ved at være slut for i dag, og jeg kunne tænke mig, at vi sluttede med en lille melodi og et citat. Det er fra filosofen Slavoj Žižek og filosofen og sociologen. Det lyder sådan her. Den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldt postpolitiske tilstand, hvor den liberal-demokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mest ringe og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.